ये मंत्र तद्यथा अनासु समाहितम उत्सर्जन यायात एवमेवायम शारीरात्मा, इसे उत्सर्जन याति तस्य अर्थम प्रकटयति। मर्म कृंतन संभूत वेदनार्दितमानसम् हिक्किकालक्षणं शब्दं मृतिकाल उपस्थिते। उत्सर्जन याति लिंगंत दिति प्रत्यक्ष गोचर तदिदं भण्यते श्रुत्या पुंसां वैराग्य जन्मने। मर्माणाम कृंतनम कृति छेदन छेदन कृंतन संभूत जात वेदना वेदना आर्दित मान वेदना भी आर्दितम मानसम आर्दित मानसम मानसम शब्दम एकी का लक्षण शब्दम आर्दित मानसम यह न शब्द है न, उसे सुनकर कष्ट होता है, वेदना से दुखित है मानस ऐसा। शब्दम हिक्किका लक्षण, हिक्किका स्वरूप लक्षणम मृत्तिकाले उपस्थिते जायते, मृत्तिकाले उपस्थिते उत्सर्जन याति जायते नहीं, शब्दम कुर्वन नहीं लक्षण, शब्दम जाति उत्सर्जन, शब्दम क्रिया विशेषण हो जाएगा, शब्दम यथात तथा उत्सर्जन याति। श्री जो मानसम शब्दम उत्सर्जन याति लिंगम याति मानसम यस्य लिंगस्य तलिंगम हिके के लक्षण शब्दम उत्सर्जन याति छोड़ शब्द करते हुए जाता है अनसमाहित तो उत्सर्जन याति उत्सर्जन एवं व्यायाम शारीरात्मा प्रयाणनाड उत्सर्जन याति ठीक है वो शब्द करते हुए जाता है उत्सर्जन शब्द करता हुआ शब्दम उत्सर्जन याति मानस आर्दित मानसम लिंगम हिके के लक्षण शब्दम उत्सर्जन याति मृत्तिकाले उपस्थित है हिके के लक्षण शब्दम उत्सर्जन याति तद लिंगम जाति इति प्रत्यक्ष गोचरम तदिदम श्रुत्या भण्यते पुंसा वैराग्य जन्मने तल्लिंगम इति साभास प्राणौति तल्लिंगम याति आभास विष्ट प्राण प्राण सूक्ष्म शरीर है किमिति प्रत्यक्षम अर्थम श्रुतिर अनुबद्धति तदिदम वैराग्य जन्मने संसार स्वरूपे प्रत्यक्षे वैराग्यम न चेद उत्पद्यते कथन तस्मिन् अनुवाद मात्रेण तस्य इति आशंका अनुवाद श्रुते रविप्राय माह संसार सब तो सबको प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष होने पर ही वैराग्य यदि नहीं होता है और ऐसे मरते समय शब्द कर जाता है अनुवाद किया प्रत्यक्ष सबको मालूम है अनुवाद मात्र ने तस्मिन् तस्सिद्धि तस्मिन् संसार वैराग्य कथम सिद्ध्यति अनुवाद श्रुते रविप्राय कहते हैं मर्म सूत्कृत्यमानेषु मुच्यमानेषु संधिषु मुमूर्षतोत्र यद्दुःखं स्मर्यतां तन्मुमुक्षुभिः संधिषु मुच्यमानेषु मर्मसु उत्क्रमिष्यमानेषु मुमूर्षतः षष्ट्यंत पहले आज मुमूर्षतः संधिषु मुच्यमानेषु मर्मसु संधिषु उत्क्रमिष्यमानेषु मुच्यमानेषु यद्दुःखं तन्मुमुक्षुभि अत्र दुःखं तन्मुमुक्षुभि स्मर्यताम्। आगे ऐसे होगा, पहले हुआ है, ऐसा स्मरण करो, अभी चिंतन करो। अत्र स्वतावतायम, अभी चिंतन करना है तो अत्र स्वतावतायम स्मर्यताम। तत्त दुख श्रुतो तत्प्रत्यनिक सम्यग्ति सिद्धये। दुख श्रुति में आया, उसके विरोधी सम्यक ज्ञान की सिद्धि के लिए तद उपायसु यत्न संभवति इति भाव। यत्र इत्यादि आकांक्षा पूर्वकम आदते, यत्र ऊर्ध्वश्वासी भवति। कस्मिन् काल इदं जन्तो किं निमित्तं च जायते इत्यस्य प्रतिपत्त्यर्थं परो ग्रन्थो अवतार्यते। जानतो हो इदम कस्मिन् काले किम् निमित्तं च जायते इत्यस्य प्रतिपत्त्यर्थं परग्रन्थः अवतार्यते। इदमा दुःखं परामृश्यते, इदम कस्मिन् काले इदम दुःखं कदा जायते। प्रथम प्रश्न से उत्तरमाह, दो प्रश्न है, कस्मिन् काले किम् निमित्तं च। उदाहरण उदाहरण वायु प्रबले यत्रैतस्यान्मुमूर्षतः ऊर्ध्वोच्छ्वासी पुंसास्तत्र पुमा ऊर्ध्वोच्छ्वासी पुमांस्तत्र यथोतं जायते मृतौ। यत्र एतत् पुमान् यत्र एतत् मुमूर्षतः उदानवायु प्रबले ऊर्ध्वश्वासी जायते यथोतं मृत पुमान् पुमान् तत्र ऊर्ध्वश्वासी जायते। यत्र यत्र मुमूर्षतः उदानवायु प्रबले नहीं उदानवायु प्रबले यत्र मुमूर्षतः एतस्य स्यात् तत्र मृतो पुमान् ऊर्ध्वश्वासी जायते। इदम् यत्र एतस्यात् एतद् दुःखं स्यात्। इदं काले जन्तु किं कस्मिन् काले उदानवायु प्रबले यत्र मुमूर्षतः मुमूर्षतः उदानवायु प्रबले यथोक्तं मृत्यु पुमान ऊर्ध्वश्वासी पुमान ऊर्ध्वश्वासी मृत्यु निमित्त एतस्यात् उसी समय ये दुख होगा। ठीक है, मैं दिया क्या मुमूर्षोर जंतुर यत्र मृता उपस्थितायाम उदानाख्य वायु प्रबल सति। मुमूर्षोः मृत्यु उदान वायु प्रबले ऊर्ध्वश्वासी ऊर्ध्वश्वासी व्यपदिश्यते यत्र ऐसे पाठे ऊर्ध्वश्वासी के आगे व्यपदिश्यते क्या नहीं हाँ आगे यत्र हाँ ये पाठ यहाँ साथी पुमान उपदिश्यते यत्र च एतद् ऊर्ध्वश्वासित्वं तत्र। इसे यहाँ व्यपदिश्यते यत्र जो आगे है ये पहले यहाँ चाहिए। मृत्यु उपस्थितायाम उदान वायु उदानाख्य वायु प्रबल सति पुमान ऊर्ध्वश्वासी व्यपदिश्यते यत्र। पुमान ऊर्ध्वश्वासी व्यपदिश्यते यत्र चेता दुर्धुशासितम ये दोनों, इसलिए वो अन्वय करने के लिए यत्र ऊर्ध्वश्वासी व्यपदिश्यते, यत्र च पुमान ऊर्ध्वश्वासी व्यपदिश्यते, यत्र चेता दुर्धुशासितम तत्र यततः प्रबल वायु सति पुमान ऊर्ध्वश्वासी व्यपदिश्यते। ये पहले एक वाक्य हुआ, वायु प्रबल पुमान ऊर्ध्वश्वासी तो व्यपदिश्यते, यत्र चेत ऊर्ध्वश्वासितम तत्र यथोतम लिंगस्य गमनम, हा हा इत्यादि शब्द पूर्वकम परवशस्य लिंगस्य गमनम भवति, तत्र गमनम भवति, एतद् भागो एतद् गमनम भवति। अध्याय करके क्या नहीं, ये पहले हो जाने से उदान वायु प्रबल सती पुमान ऊर्ध्वश्वासी व्यपदिश्यते, यत्र चेत ऊर्ध्वश्वासित्वम भवति व्यपदिश्य नहीं, जिस समय ऊर्ध्वश्वासित्वम तत्र यथोत्तम हा इत्यादि शब्द, पहले तो यह ऊर्ध्वश्वासी व्यपदिश्यते कहा जाता है, जो ऊर्ध्वश्वासित होता है उसी समय हा इत्यादि शब्द पूर्वकम लिंग से गमनम परवश से लिंग से गमनम भवति, अतस्तस्याः मृते प्रागेव यत्र बता भवितव्यं मृते पहले, तो पहले उदान वायु प्रबल सति यत्र ऊर्ध्वश्वासी तो ऊर्ध्वश्वासी व्यपदिश्यते, व्यपदिश्यते तो श्लोक में नहीं अध्याय करना पड़ेगा, यत्र यत्र च ऊर्ध्वश्वासितम तत्र ये शब्द प्रकार लिंगम गच्छति, ये यहाँ ये मंत्र पूरा हुआ तद यथा 35 पूरा हुआ, उसमें 35 पूरा हुआ उसके तो अलग पुस्तक है, ये जो 35 मंत्र था यहाँ 28 वाला ऊर्ध्वश्वासी भवति उसे जाति यत्र एतद् ऊर्ध्वश्वासी भवति, आगे सयत्र अणिमानम नेति जो आया वो यहाँ आएगा, नहीं सयत्र अणिमानम नेति जो मंत्र आया पूर्व पृष्ठा में 36 यहाँ आएगा, किसमें 1925 टीक पूरा होने पर टीका में द्वितीय प्रश्न से उत्तरम सयत्रायाम इत्यादि, द्वितीय प्रश्न से सयत्रायाम अणिमानम नेति, ये द्वितीय प्रश्न है किम निमित्तम कस्मिन काले मृत्यु काल कहा किम निमित्तम ये जायते, तो द्वितीय प्रश्न उत्तर देने के लिए सयत्रायाम अणिमानम नेति, जरया वा उपतपता वा अणिमानम निगच्छति तथा आम्रम बहुदुम्बरम वा पिपलम वंदनात् प्रमुच्यते, तो मंत्र का तद व्याकृति पिंड इति, पिंडो अनुत्तम यदा भेति जरया अभ्यर्थितस्तदा उपतापान्वितो वासन यथोक्तं प्रतिपद्यते, यदा जरया अभ्यर्थितः पिंडो अनुत्वम अभ्येति उपतापान्वितो वा सन् पिंडत्वम अभ्येति तदा यथोतम प्रतिपद्यते, यथोतम ये है कि क्या आदि शब्द टीका में दिया यथोतम ऊर्ध्वशासितम, जो पहले पूर्व में आया ऊर्ध्वशासितम भवति यथोतम आया था ऊर्ध्व टीका में दिया यत्र यथोत ऊर्ध्वशासितम इत्यादि, ऊर्ध्वशासी प्राप्त करता है जो जरा भी हो यथा रोग से युक्त हो। 26 उक्तम अनुदय चतुर्थ पादार्थम स्फुटयति, चतुर्थ पाद यथोतम प्रतिपद्यते उसके अर्थ अनिमान मनोर्भावम काश्यं देहो यदेत्ययम् जरया रोग हेतुर्वा ऊर्ध्वश्वासी तदा भवेत्। मंत्र में अनिमानम नेति, अनिमानम नेति अनिमान की व्याख्या, अनुर्भाव अनुर्भाव अनिमानम इमन च अनित्व है, क्या आदि पृथ्वादि पृथ्वादि अनुर्भाव कार्स्यम, उसका अर्थ कार्स्यम। यदा अयम देहो एति रोग हेतु जराया वा, जरा के द्वारा रोग से कारण हो, तदा ऊर्ध्वश्वासी भवेत्। जरा ज्वरादिना देहस्य कथम कार्स्यम इति आशंका है। जराया जराया रोग तो वास्य जायते विषमाग्निता सम्यक पक्तिस्ततो नस्य मंदाग्नेर्नोपजायते। रसादि धातुभि देहस् ततो नुपचयादयम् अबलः सन्पतत्येष जीर्ण मंदिर वक्षित। जराया वा रोगतो वा अस्य विषमाग्निता जायते, जरा रोग से विषमाग्नि पहले, ततः अन्न से सम्यक पक्ति न नास्य समयपति न आगे अन्न से समयपति मंदाग्नि न उपजायते। मंदाग्नि होने पर भोजन का पचन नहीं होता है। रसादि धातु भी देह ततो अनुपचयाद, देह रसादि धातु भी अनुपचयाद अयम अवलसन निर्दुर्बल होकर के ऐसा जीर्ण मंदिर बाद क्षितो पतति। मंदिर जितने उत्कृष्ट होने पर जीर्ण होने गिर जाता है, इसी प्रकार जितने समर्थ जो भी हो पतति दुर्बल होकर के, जब इसे जरा रोग हुआ पहले अग्नि पचन नहीं होगा, खा नहीं पाएगा भोजन, खाएगा तो और खराब होगा। रसादि धातु भी पक्वरस पुण्यत्वगादि भी पक्वरस पुण्यत्वगादि विरीति त्वगादि चर्मादि से धातु धातु से त्वग मांसादि को धातु शब्द से कहते पक्व रस से पुनः त्वग शिरादि के द्वारा ये उपचय को वृद्धि को प्राप्त नहीं करता है। कहा है मूल में रसादि धातु भी देहता तो अनुपचयाद उपचय वृद्धि नहीं होता है, धातु से भरता नहीं देह दुर्बल हो जाता है। तद्यथा इत्यादि वाक्य तात्पर्य माह तद्यथा, ये जो आगे मंत्र है तो मंत्र या हाँ उसी मंत्र में हाँ तथा आम्रम्बा दुम्रम्बा अतः अथैवं कृशता पन्ने देहंतरुपजायते या वृत्ति शोचते साक्षात दृष्टान्तोक्त्या प्रयत्नतः। अतः एवं कृशतापन्न देहे अंतर या वृत्ति उपजायते सा साक्षात दृष्टान्त उक्त्या प्रयत्नतः उच्यते, ये शरीर के अंदर वृत्ति उसको बताते हैं। ऊर्ध्वश्वासी ससादि दुखस्य काल निमित्त और अवगति अनंतरम अतकार हुआ। काल और निमित्त दोनों प्रश्न होते अवगति के बाद अथ शब्दार्थ अथ कृष्णतापन ने जो होता है स्थूल देह यथोते अंतर्वृत्ति नाम। देह में अंतर्वृत्ति क्या है? लिंग से उत्क्रांति, लिंग का उत्क्रमण होगा। तस्याच दृष्टान्त उक्त्या प्रत्यक्ष वचन वैराग्य द्वारा ज्ञान हेतु सावधान प्रत्यक्ष बद वचन दृष्टान्त उक्त्या प्रत्यक्ष बद वचन वैराग्य द्वारा ज्ञान हेतु सावधान फलयति। प्रयत्न भूयसाम दृष्टान्तान मुक्ति, प्रयत्न पूर्वक कहते बहुत दृष्टान्त देते हैं। तात्पर्य होता वाक्य में जो है आम्रम उदम्बर आम्रम यथा रसाधारढ्ये सस्मात् वृन्तात् प्रमुच्यते तथेहान्नरसा ग्लानौ लिंगं देहात् प्रमुच्यते। यथा आम्रम रसस्य अदार्ढ्ये स्वस्नात् वृन्तात् प्रमुच्यते, रस दुर्बल हो जाता है निकल जाता है। तथा यह अन्नरस ग्लान हो, अन्नरस में ग्लानी होने पर देहात् लिंगम प्रमुच्यते। दृष्टान्तगत बंधन शब्द से अर्थमाह बंधनात् प्रमुच्यते मंत्र में आया। बंधन वृन्ते निबध्यते येन रसेन परिपाकतः सरसो बन्धनं ज्ञेयो वृन्तं वा बन्धनं मतम्। येन रसेन आ परिपाकतः वृन्ते निबध्यते सरस बंधनम गे अथवा वृन्तम वा बंधनमतम। रस को कसे तथा वृन्त को डंटल को बंधन करण व्युत्पत्या रसो वा अधिकरण व्युत्पत्या वृन्तम वा बंधन बध्यते अस्मिन् बंधन बंध्यते अनेन तो रस हो जाएगा। तस्मद् आम्रादि फलस्य पाते हेतुमाह वृन्ते नेति। वृन्तेन आम्रस्य संबंधो रसस्य परिपाकतः बाल्ये दृढो यथा तद्वन् नैवं पक्वरसस्य सः। यथा तद्वत है ना, नहीं तद्वत यथा तद्वत रसस्य आपरिपाकतः आम्रस्य वृन्तेन बाल्ये यथा दृढ़ संबंध। बाल्य छोटे अवस्था में रस पावक होने के पहले आम्र का वृन्त के साथ दृढ़ संबंध है। यथा दृढ़ संबंध तद्वत परिपक्व रसस्य स नैव, रस पक्व हो जाता है तो दृढ़ नहीं होता है फिर गिर जाता है। एवमिति दाष्टान्तिक उक्ति नैव पक्व रस एवं परिपक्व स न दाष्टान्तिक से नहीं दृढ़ नहीं होता स संबंध पक्व रसस्य आम्रस्य उक्त दृष्टान्त अनुसारेण बाल्यावस्थायामेव दृढो न भवति। तेन त सहसम्बन्ध विसर्ग पक्वरसस्य इति पाठे सहसम्बन्ध पक्वरसस्य अपक्व नहीं उसको काटा हुआ सहसम्बन्ध अपक् अपक्रोश से आम से उक्त दृष्टान्त अनुसार न बाल्यावस्थायाम दृढ़ न होती नहीं पक्वरस से चाहिए ससंबंध पक्वरस से आमरस्य उक्त दृष्टान्त अनुसार न बाल्यावस्थायाम दृढ़ न होती तेना तत्पतन हाँ वो उसको बनाया बड़े महाराज ने बनाया ऐसे वो ना भवती आगे न है न भवती करेगी कैसे ससंबंध पक्वरस से आम्रस्य पक्वरस से आम्रस्य दृढ़ न भवती पक्वरस से आम्रस्य दृढ़ो न भवती आगे दृढ़ो न भवती क्यों उक्त दृष्टान्तानुसार न बाल्यावस्थायामेव न भवती दृढ़ बाल्यावस्था में जैसे दृढ़ पक्वरस से आम्रस्य दृढ़ न भवती बाल्यावस्था में दृढ़ न भवती तेन तत्पतन और अपक्वरस से कहेंगे तो अपक्वरस से आम्रस्य बाल्यावस्था में दृढ़ न भवती दृष्टान्त बाल्यावस्था में दृढ़ न भवती हाँ नहीं अपक्वरस से आम्रस्य दृष्टान्त अनुसार अपक्वरस्य आम्रस्य बाल्यावस्था में हाँ वो को नहीं वो ठीक है ऐसा पक्वरस नहीं होता है तेरे पतन होता है अपक्वरस का दृढ़ होता है उसमें दृढ़ दृढ़ न भवती उसके अपेक्षा पक्वरस्य ऐसा पहले बाल्यावस्था में वो दे दिया ना इसलिए अपक्वरस्य कहना जरूरत नहीं पक्वरस्य आम्रस्य बाल्यावस्था में वो दृढ़ न भवती तेना तत्पतन ऐसे बनाया विसर्ग और अवग्रह कटा हुआ कथम फलपाते पक्वरसो हेतु फलपात के लिए पक्वरस हेतु क्यों इतिहासंक हेतु तो साधयति क्लैद्यम क्लैद्यम आपद्यमानोथ पाक काल उपस्थिते रस आम्रम धारयितुं नैवोत्सहते बल क्लैद्यम क्लैव्य नहीं क्लैद्यम आपद्यमानस्य क्लेदस्य क्लैद्यम अतः पाककाले उपस्थिते क्लैद्यम आपद्यमानरस नैव आम्रम धारयितुम् उत्सहते अवल रस आम्रम धारयितुम् न उत्सहते उत्सहते पाककाल होने पर दुर्बल होने का नाम क्लैद्यम चाहिए मूल में जो इसे करना है ये टीका में जो है मूल में इसे करना है अवल इति छेद रसक्लेदस्य तद्य दौर्बल्य हेतुतम अथ इति उच्यते अथ पाककाले आम्रधारणाधिकरणं वृन्तं सप्तम्या गृह्यते नैव इह वृन्ते फलपात हेतुमुक्त्वा तत्पतनम अधुना दर्शयति गुरुत्वादिति फलपात का हेतु कह दिया दुर्बल हो गया फिर ओजन है तो गिर जाता है गुरुत्वाद बंधनाद वृंताद रसाद बाथ प्रमुच्यते नाना हेतु कपातस्य फलस्य प्रतिपत्तये दृष्टान्तानामिहोक्ति स्याद् भूयसां भिन्नरूपिणां गुरुत्वाद बंधनाद वृंताद रसाद्वा रसाद्वा अथ प्रमुच्यते रसाद्वा वृंताद रसाद्वा वृंतस्य अथवा रससे प्रमुच्यते। नाना हेतुकपातस्य फलस्य प्रतिपत्तये दृष्टान्तानिमेह भूयसाम भिन्न रूपेणाम उक्ति। आम्र वा उदम्बर वा पिपलम वा तीन दृष्टान्त अलग अलग दिया। नाना हेतु का पाक पाक रूप फल सिद्धि के लिए ज्ञान के लिए अनेक दृष्टान्त दिया। एकेनापि दृष्टान्तेन अर्थ सिद्धु किमिति विषमा अनेक दृष्टान्त उक्ति विषमान अनेक अनेक साम इतिहास नाना हेतु का पाप फल से प्रकृत वाक्यम सप्तम्य प्रकृत वाक्यम यह यह उक्ति दृष्टान्तानाम यह वाक्य अनुभवानुसारेण फलपतनस्य नाना हेतुकत्वम् आह वृन्तादिति वृन्तादे माम्र पातोत्र वृन्ते नोदुम्बरं सह पतत्यश्वत्थतस्तु पतत्यश्वत्थतस्तु पतत्य अश्वत्थतः पा पा पा बोल देना पाकस्तु अच्छा पतत्य अश्वत्थ पातस्तु हाँ पाके पतत्य अश्वत्थ पाकस्तु आगे तो जाते रहे यहाँ एक अक्षर कम होता है तत्य स्वतः पतत्य अश्वत्थ पातस्तु आगे पा छूट गया पतत्य अश्वत्थ पातस्तु पतत्य अश्वत्थ पातस्तु पाके अभी हाँ पप अश्वत्थ पात पतत्य पातस्तु पा अश्वत्थ पातस्तु हाँ पहले हो गया अत्र वृन्तादेव आम्रपात वृन्तादेव आम्रस्य पात एक हो गया और सह वृन्तेन उदुम्बरं पतति वृन्तेन सह उदुम्बरं पतति भिन्न भिन्न प्रकार वृन्त से आम्र गिर जाता है और उदुम्बर गिरता है वृन्तेन सह और असत पातस्तु पाके भी अन्य निमित्त अश्वत्थ फल का जो पाक अश्वत्थ पाक तस्तु पाके भी अन्य निमित्त तो फल पकने पर भी अन्य निमित्त से गिरता है वजन के कारण ही आम्र जैसे वजन से रसगर गिर गया रहता है हाँ तो अन्य हवा आदि अन्य किस निमित्त से गिर जाता है थोड़ा हवा क्या कोई चिड़िया आदि हो अन्य निमित्त से गिरता है दोनों आम्रपात वृंतादेव वृंत से गिरे हाँ हाँ पेपर और उदम्बर वृंते न सह ये विलक्षण है उदम्बर फल गिरेगा तो उसका डंटल के साथ ना तो फल से डंटल अलग नहीं करो पेड़ से डंटल अलग हो जाएगा वृंते न सह और अश्वत्थ पात तो पाके भी अन्य निमित्त तो फल वेदा सप्तम्या संग्रहन्ते अन्य निमित्तम शकुंत संबंधादि देह पकी अनन्य क्या पक्षी आदि पट के खाएंगे पर पक्षी जान नहीं पड़ेगा पक्षी खाते हैं किमित दृष्टान्त त्रयाणाम वा शब्दानाम उत्तरित आशंक्य दाष्टान्तिक मरणम अनियम हेतु कमिति प्रतिपत्तम इत्या अलग प्रकार है बहु प्रकार बहु प्रकार सिद्ध्यर्थं वा शब्द व्याहृति स्थिय बहुवेतुर्मृतिर्यस्मात् प्राणिनां जगति क्षते यह बहु प्रकार सिद्ध्यर्थं वा शब्द व्याहृति प्राणिनाम मृत्यु बंध हेतुर्मृत्ति बंध बहुत प्राणिनाम बहु हेतुर्मृति यस्मात् प्राणिनाम मृत्यु बहु हेतु जगति इच्छति, बहुत हेतु से बहव हेतव यस्यामृति सामृति बहु हेतु मृतिर प्राणिनाम जगति यस्माद् इच्छते, तो बहु प्रकार सिद्ध्यर्थ बा शब्द का उच्चारण कि सब बहु प्रकार मरण से अनियता अनेक हेतुकत्व अनुभवावस्थम स्पर्शति बहु हेतु तस्मा तत्र न विवदितव्यम्। ये अधिक क्यों कहा? दृष्टान्तं संक्षेप विस्तराभ्यां व्याख्याय दाष्टान्तिकं विवृणति। ये तो फल गिरने का दृष्टान्त हो गया मरने का। यथा यथाय मुक्तो दृष्टान्तः पुरुषप्येवमेव हि लिंगात्मा पुरुषो ज्ञेयस् तस्य वेहांग संगते। यथा दृष्टान्त एवमेव ही पुरुष, पुरुष क्या है? पुरुष लिंगात्मा ज्ञ लिंग सर पुरुष समझना। तस्व यह अंग संगत है, अंग के साथ उसका संबंध था, वो छोड़ कर चल जाएगा। अंगेभ्य संप्रमुच्यते इति शेष तथा लिंगात्मा अंगेभ्य संप्रम अंग यथा यथा दृष्टान्त पुरुष दृष्टान्त एवमेव पुरुष अंगे भी संप्रमुच्यते न च संप्रमोक्षण प्रत्यक्षमिति वक्तुम् इति शब्द न च संप्रमोक्षण प्रत्यक्ष हम संप्रमोक्षण प्रत्यक्ष नहीं है प्रसिद्ध है वक्तुम् प्रत्यक्षम इति वक्तुम् इति शब्द पुरुष अपि अयमेव हि पुरुष शब्दार्थमा लिंगात्मा इह इति देहौति इह अंग देह में अंग का संपूर्ण लिंग का संबंध अंग शब्दार्थ महाश्रोत्र इति श्रोत्र त्वगादिनाड्यश्च प्रोच्यन्ते यत्रांग संज्ञया तेषु व्यहैव लिंगात्मा यतो लंस्यात् स्वकर्मणि। श्रोत्र त्वगादि नाड्यश्च अत्र अंग संज्ञया पृच्छन्ति ते यतः तेषु व्यय एव लिंगात्मा स्वकर्मणे अलम स्यात्। ये सब में रह करके लिंग शरीर कर्म करने के समर्थ होता है तो सब इंद्रियादि चालीस ननु कस्माद् अस्मिन् वाक्ये श्रोत्रादी इंद्रिय स्थानम अंग शब्द न गृहते। श्रोत्रादी इंद्रिय स्थानम श्रोत्रादी इंद्रिय स्थानम अंग शब्द ने क्यों तत्रा तेषु रहने पर ही ये समर्थ तेषु व्यय अयम लिंगात्मा य तो लिंगात्मा स्वकर्मणे अलम अतः तेषाम अंग शब्द वाच्य में तो इंद्रिय स्थान को अंग शब्द से कहा इति तेषा अंग शब्द वाच्यते इति शेष स हो गया। अमरादेरपको रसो वृंते स्थिति हेतु रास्थितो लिंग से तो देह कह तथा इति तथा अपको रस तथा वृंतम स्थिति का हेतु यहाँ क्या है? अंगस्य कृष्णसारस्य चक्षुसहकरणस्य च आश्रयाश्रय संबंधे हेतु अन्नरसो भवेत्। कृष्ण सार हो गया अंग, कृष्ण सार से अंग से करण से चक्षुष च आश्रय आश्रय संबंध हेतु अनरस अनरस हेतु चक्षुर इंद्रिय आश्रय एक रहता है उसे आश्रय में अंग में हेतु अन्नरस लिंगस्य देहे स्थिता वर्णरसो हेतुरिति चतुर्थी व्याख्यातम देहे स्थितो अन्नरस हेतु अन्नम अन्नम दामेति चाप्युक्तं रसादि परिणामतः तद्यावत् कठिनं देहे तावल्लिंगं स्थिरं भवेत् अन्नम दामेति चाप्युक्तम रसादि परिणामतः तद यावत् कठिनम तावत् लिंगम देहे स्थिरम भवेत् अन्न जब देह में स्थिर है रसादि परिणाम होकर के कठिन है तावत् लिंगम स्थिर भवेत् अन्नम दाम और बंधन सुखा रस शब्देन रस तद्रसमात्रम देहे लिंगस्य स्थितेतु चेत् रस यदि स्थितेतु पक्को भी सतथा स्यात् स्थितेतु स्यात् इति देहपात अनुपपत्ति इति आशंका रसादि परिमाण परिणामतः यावत् कठिनम तवत् स्थिति रस शब्देन अनियान परिणामो गृह्यते अन्न रस क्या रस का और परिणाम रक्तादि होकर के आदि शब्देन अधम मध्यम परिणाम गृहित हो रसादि परिणाम नहीं रसादि अच्छा आदि सदन रस सदन अनियान परिणाम हुआ आदि सदन अधम मध्यम परिणाम अधम हाँ हाँ अधम उत्तम परिणाम अधम परिणाम मध्यम परिणाम नमस्ते तो अधम मध्यम परिणाम त्रिधा परिणाम थे मध्यम और नहीं तो अधम मध्यम तो और कहीं नहीं आता है मध्यम तो रस्ता नहीं हाँ ठीक है हाँ ठीक है हाँ अधम मध्यम अधम मध्यम उत्कृष्ट रस बनेगा उत्कृष्ट अन्नमसित तेजा विधेयते स्थविष्ट हो गया मध्य उत्कृष्ट तो मन बनता है हाँ अच्छा अधम मध्यम ठीक है अधम मध्य परिणाम आदि शब्दन रस आदि परिणाम तो कठिन लिंगम स्थिर हो ठीक है सूक्ष्म सर स्थिर रहता है हाँ रसादि परिणाम तो यावत देह कठिन तावत लिंगम स्थिर हाँ तो ये हो गया उद्धव होगा ऊपर होता है लिंग मन को स्थिर करता है लिंग स्थिर रहेगा अरे मध्यम मध्यम रहेगा ठीक है आदि सदन मध्यम परिणाम कठिन से अनरस से लिंग से तिथि हेतु तो मुक्त तस्व पक्व से लिंग निर्गम तृत्व न देहपात हेतुत्व आह जरादि देह पाते हेतुत्व हेतुत्व ठीक है तो का रहता है इधर वह इधर जरादि जरादि हेतु पाके हेतु पतत्याम्रादि वद्रुतम एभ्यो अंगेभ्य इति गिरा तदे तदभिधीयते जरादि हेतु पाक हेतु जरादि हेतु यस्य पाकस्य आम्राद आम्रादिवत द्रुतम पतति एभ्यो अंगेभ्य संप्रमुच्यते इति गिरा तदे तविधीयते मंत्र में आए थे अभ्यो अंगे समुच्य प्रमुच्य ये कहा कर्तृत्व देहस्य अत्र विवक्षितम पतति आम्रादिवत द्रुतम देह देह लिंग शरीर पतति पतति देहस्य कर्तृत्वम अच्छा पतति कहेंगे तो आम्रादिवत पतति देह पतति, स्थूल देह आम्र गिर जाता है पतति, इसी प्रकार वो लिंगली गिर जाता है। अब पहले आज जिन्न मंदिर में तो पतति शरीर के लिए तो कह दिया लिंग से तेज तो तस्य पक्को से लिंग निर्गमय तृतीय न देहपात हेतु तो महा देहपात हेतु है। हाँ देहपात तो पतति देह थोड़ा देहपात देहपात होने से लिंग देहपात हेतु लिंग निर्गमय तृतीय न देहपात देहपात से हेतु तम लिंग निर्गमय तृतीय न देहपात हेतुत्वम तस्य पक्वस्य लिंग निर्गमित हेतुना लिंग को नहीं कहता है देहपात हेतुत्वम। लिंग निकल जाता है तो देहपात हो जाता है, तो तस्य लिंगस्य निर्गमन लिंग कठिन से अनरस से पक्व से लिंग निर्गमित तेना, जो पहले अनरस कठिन था वो पक्व होने पर लिंग निर्गमन का हेतु हुआ। लिंग निर्गमित तो है ना देहपात हेतु तम जरादि जरादि हेतु पाके तो पतते आम्रादि भद्रतम पतते आम्रादि भद्रतम। यहाँ पतते आम्रादिवत ये पतति का करता है देह, जरादि हेतु पाकेतु आम्रादिवा द्रुतम पतति देह स्थूल शरीर एभ्यो अंगे भी संप्रमिचेति गिरा तदेत तभ्यच्यते। तो लिंग निर्गमायित होने से पतन हो गया देहपात हेतुत्वम कस्य पक्व से रसस्य पक्व रस देहपात का हेतु हुआ। तो पतते ही जरादि हेतु पाके तो पतति जरादि हेतु का पाक होने पर श्लोक में यह पतति ये पतति का करता है देह देह पतति उत्तरार्थे पादतम सूचयते एभ्य अंगेभ्य संप्रमिष्यति गिरा तदेत अभिधीयते। उत्तरार्थे पदत्रयस्य द्योतकत्वं सूचयति पदत्र से द्योत्यंग पदत्र पादत्र टीका में पदत्र से द्योतक सूचयती अंगे भी संप्रमुचते पदत्र द्योतक ठीक है उसी अर्थ को द्योतक पदत्र ये पदत्र ठीक है ये भी अंग में सप्रमुच्य ये तीन पदत्र हाँ ये भी दे दिया संप्रमुच्य इत्यत्र उपसर्गयोर अर्थमाह संप्रमुच्यते सम और प्रम प्र उपसर्ग समित्येष एकी भाव प्रसिद्धये तथा प्रकर्ष सिद्ध्यर्थं प्रोपसर्ग प्रयुज्यते सामिते से उपसर्ग एक ही भाव प्रसिद्ध है तथा प्रोपसर्ग प्रकर्ष सिद्ध्यर्थं प्रयुज्यते प्रकर्ष सिद्धि के लिए प्र और सम है एक ही भाव उसका अर्थ आगे कहते हैं कोयम एक ही भाव यत प्रसिद्ध है समिति उपसर्ग तत्र व्यस्तानि स्थान संबंधात करणानि यतस्ततः स्वस्थानेभ्यो अपकृष्टानि मरणे यान्त्यते कदाम संबंधा करणानि यतस्ततः यथात स्थान संबंधात कर्णानि व्यस्तानि ततः मरणे स्थानेभ्य अपकृष्टानि एकताम यान्ति स्थानेभ्य अपकृष्टानि मरणे एकताम यान्ति। जो रहते तो सब व्यर्थ का स्थान संबंध को रहते और मरण काल उपस्थित स्थाने भी अपकृष्टानि एकताम यान्ति एकत्व। पैंतालीस स्वस्थावस्थाएं स्थान भेद संबंधात यत तत्व व्यस्तानि कर्णानि कर्ण स्वस्थान में रहते मरण स्वस्थान भी अपकृष्टानि अनंतरम लिंगात्मना एकताम यान्ति। कोष प्रकर्ष प्रकर्ष सिद्धे उपसर्ग तत्र स्वप्न स्वप्ने प्राणावशेषत्वात् स्थानात् कर्ण संहृते मृतो सहैव चानेन प्रकर्षोत्रात् ईच्यते। स्वप्ने कर्ण संहृते प्राणावशेषत्वात् स्थानात् स्वप्ने स्थानात् कर्ण संहृते प्राणावशेषत्वात् मृतो च अनेन सहैव अत्र अत प्रकर्ष इच्छते अत अत्र प्रकर्ष प्रशब्द प्रकर्ष ही प्रकर्षे मृत्यु में साथ साथ में चल जाएगा और स्वप्न में तो प्राणावशेष प्राण रहता है। चैलिस अस्थि सपने भी स्वस्थानात् कर्ण संहृति स्वस्थानात् सपने भी कर्ण का उपसारे नासो निर्लेपेन भवति स्वप्न में क्यों तस्य प्राणावशेषता प्राण रहता है। मरणे तो सहैव तेन प्राणेन सतानि स्वस्थाने भी कर्णानि संग्रियन्ते अतः सपनापेक्षा प्रकर्षक है मरण में कर्ण प्रश्नते दृश्यते पूर्वोपसर्गश्च तदवते इत्यर्थः। ओम।